Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, nasılsınız? Killing Me Softly şarkısını herhalde benim için özellikle manidar usul usul sana öldürmek herhalde. Evet. Ben de sesimle yapacağım için dinleyenlere. Sana başka bir şarkı sakladık. Geçmiş olsun sen. Sonunda sana başka bir şarkı da çalacağız zaten. Evet, maalesef herkesin özür dilerim bu karga ses için. Estağfurullah. Bir çeşit aslında şeye de uygun, günün mana ve ehemmiyetine de uygun bir robotla konuşuyormuşuz gibi. Sen belki öyle duymuyorsundur ama. Evet. İnsansız konuşma aracı gibi. İnsansız konuşma aracı gibi, evet. Çünkü dil haklarıyla ilgili bir konferansa katılıyordum ve orada aslında oradaki bir bu konuda uzman bir kişinin söylediği şöyle bir şey vardı. Herkesin sunumunu dinledikten sonra kendimi 19. yüzyılda hissettim dedi. Aslında robotların olduğu değil de tam tersi. Ulus devletin hani tam inşa edildiği daha romantik çağ hani bir evet. anlamda olarak anılan bir dönemdeyiz gibi. Ama içinde hakikaten belki de modern çağın gereği olarak da insan yok yani bir yandan da. O dönemde tabii hani ne kadar ne vardı tartışılır. O dönemde çok kanlı bir dönemdi sonuçta. İmparatorluklar yıkılırken, uluslar ortaya çıkarken, bugünkü üzerine hep konuştuğumuz ülkeler ortaya çıkarken. Ama bir yandan da bir arpa boyu yol gidilmemiş. Ama gene de bakıldığında mesela hani diğer ülkelerin durumlarına bakıldığında Türkiye'nin durumu daha da vahim. 19. yüzyıl bile çok uzak gözüküyor. Evet, çok yani hakikaten bu sabah da biraz da Türkiye'ye atfen şey Hümeyra'dan Kör Düğüm şarkısıyla açılışımızı yaptık. Yani bir kör düğüm ki hakikaten çözdükçe dolanıyor, durumuna son derece uygun geliyor. Her şey öyle, yalnız Türkiye'de değil dünyada da öyle görünüyor aslında. Evet. Fakat özellikle de Türkiye'deki son bu MİT vaziyetleri hakikaten artık çok tuhaf bir hale gelmiş durumda. Peki bu dil meselesi ama önemli gerçekten. Özellikle Başbakan Yardımcısı Arınç'ın ona da denk geldi aslında. Medeniyet yani diline de denk geldi. Çok tuhaf bir şey yani. Arınç sağ olsun bu konuyu. Başka bir katılımcı mesela Litvanya'dan olan bir kişi şeyden bahsetti. Romanlarla ilgili ama onlarda eğitim almak istemiyor gibi bir cümle sarf etti. İşte son derece eğitimli, özellikle bu konu üzerine çalışan birinin dahi bunu söylüyor olması düşündürücü mesela. İşte Arınç'ınkini de tabii ki hiçbir şekilde mazur görülemez. Yani dünyada böyle oluyor. İşte bakın bir profesör de bunu söyleyebiliyor, kalkıp böyle bir konferansta bilmem ne vesaire demek istemiyorum. Arınç'ınki 40 bin defa mazur görülemez. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki sicili belli, geçmişi belli. Yok işte ağzından kaçtı, yok bilmem ne dedi. Çünkü Arınç'ın hani söylediği işte anayasanın 42. maddesine şey veriyor, referansta bulunuyor. Türkçeden başka dilde, ana dilde eğitim yapılamaz. Türk vatandaşları eğitim göremez şeklindeki cümleye. Ve orada ondan sonra hani tamam anayasa diyelim ki izin verdi. Ama böyle bir şey makul müdür? Böyle bir hani Kürtçe'ye bu anlamda bir medeniyet dili diyebilirim. Şimdi bunu hakikaten zaten yazan çizenler de oldu bu konuda tabii ki de. 1930'ların söylemlerinden işte güneş dil teorisi falan ortaya çıkarken hani konuşulanlardan, ondan öncesinde konuşulanlardan hiçbir farkı yok. Hiçbir yani arada bir gıdım, bir arpa boyu yol gelinememiş o zamandan bu zamana demek ki. O zamanda işte yani hani Kürtlerle ilgili, Kürtçe ile ilgili söylenen saçma sapan lafların ipe sapa gelmez, son derece ırkçı olan lafların tekrar aynısı adeta, yani yeni modern hali gibi. Burada en önemli şey belki de bir anlamda dilin nasıl bir hani araç olarak kullanıldığı, tamamen bir ideolojik aslında bütün bu geri planındaki insanların aklının, zihninin geri planındaki daha belki ayrımcı, ırkçı tavırların son derece aslında pratik anlamda bir dert olan bir dil sorunu, ana dilde eğitim, ana dilin öğrenilmesi sorunlarının ve aynı zamanda bütün eğitim hayatında yaşanan sorunların dilin araç haline getirilmesi aslında, o ayrımcılığın yansıtılmasında tüm bunların, bu sorunların atlanarak. Çünkü bu işte konuyla ilgili benim önüme gelince DİSA'nın bir raporu var. Diyarbakır Merkezi işte Düşünce Kuruluşu 2010 tarihinde bu rapor sunulmuştu. Ve oradan mesela insan, orada bence raporun hani gerçekten güzel bir çalışma da en önemli kısmı, ayrıca yani bütün bu güzel bir çalışma olmasının, konuyu çok kapsayıcı ve derin iyi bir araştırmayla çerçevelemesinin dışında saha araştırması yapması ve bizzat öğrencilerin kendileriyle, öğretmenlerle görüşülmesi. Evet, yani yazında da çok çarpıcı örnekler de vermişsin, birkaç tane, onları da tekrar paylaşmakta yarar olabilir. Yani çok insanı sarsıyor gerçekten söylenen. Ya tabii, mesela işte gene oradan bir örnek okumak istiyorum, sonra siz buyurursunuz eğer isterseniz oradan okuyabilirsiniz veya ben buradan okuyabilirim. Mesela işte öğrencilerden bir tanesi, işte Sabahat ismini vermişler araştırmada. O isimle geçen öğrenci, öğretmenimiz niye algılarınız bu kadar zayıf diye bizi aşağılamıştı, bu ilk işte ilkokula başladığında oluyor. Ben dedim bu algılama zayıflığı değil. Tutun buradan İngilizce bilmeyen bir öğrenci yurt dışına gönderin. Oradaki eğitimdeki ortama koyun. Ne kadar zorlanabileceği ortadadır. Yani bu aynı durum, tek kelime işte Türkçe bilmeden sınıfa gelenler. İşte gene öğretmenlerle ilgili. Ahmet de şunları paylaştı öğretmeniyle ilgili, söylüyor. Bazen o da çileden çıkıyordu. Anlatıyorum anlamıyor musunuz? Hakikaten anlamıyorduk. Konuşuyorduk ama yüzüne bakıyorduk. Yani bu şeylik, susuyorduk, daha çok susmaya çalışıyorduk. Yani öğretmeni de hani şey yapınca, düşünün bile o yaştaki, ilkokul çağındaki bir çocuk için öğretmen ne kadar önemli. Ve böyle bir travmayla hayata başlıyorsunuz. Evet. Gene işte, bu şey de tabii, göz temasımız bile olamıyordu diyenli de beni de çok çarptı yani. İşte Mesdar, gene adı verilen bir işte konuşulan öğrenci. Türk olan hocaların dersinde Kürtçe konuşamıyorduk. Siz küfür mü ediyorsunuz diye azarlanıyorduk. O da zaten kendi dili olmayan, kendi insanı olmayan bir yerdeydi öğretmen için. Söyleniyor. Olumsuzdu. Bir sevgi falan bir şey yoktu. Zaten dövüyordu. Dersini veriyordu, çıkıp gidiyordu. Biz de ona bir şey götürüyorduk. Bir çiçek götürüyorduk. O çiçeğin yaprağı döküldüğü zaman, o çiçek atıldığı zaman biz de çöpe atılmış oluyorduk. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya yani biz de öğrencilerin hani o psikolojisini, biz de o çiçekle beraber çöpe gittik gibi bir şey. Ve ondan sonra bir de tutup da işte başbakan yardımcısı seviyesine yükselmiş birinin medeniyet dili değil bilmem ne bunları söylemesinin yarattığı etki. Evet, yani bu son derece çarpıcı kontrastları da bir araya getiriyor. Yani çelişkili durumları, birbiriyle çarpışan gerçeklikleri. Yani tabletlerin Türkiye'si demişsin, hakikaten herkes neredeyse artık emekliliği andan itibaren bilgisayar kullanan bir nesil var ve işte tablet dağıtımı yapıldı vesaire, fakat aynı anda da mesela öğretmenimiz Kürtçe bilmiyordu diyor, Osman sağ çalışmasında görüşülen öğretmenimiz Kürtçe bilmiyordu, zaten büyük sıkıntımız oradan doğuyordu, bir türlü iletişim kuramıyorduk, göz temasımız bile olanaksız oluyordu demiş ki, bu çok vurucu bir şey aslında. Yani gözlerle bile dil iletişimi kurulamıyor, çünkü o farklı bir dünya, biz farklı bir dünya olduğumuz için birbirimize baksak bile anlamıyorduk birbirimizi demiş. Yani işte bu ayrı dünyalar ve aynı zamanda hani bu tabii bize anlatılan şeyden de ne kadar farklı. Genel hani fedakar doğuya giden öğretmen portresi vardır ve orada evet, öğrencilerle müthiş bir şey ilişki geliştirir falan, klasik şablon budur. Tabii bunun da gerçeklikle bir alakası yok işte yani çoğu zaman. Yani veya yansıtılmayan böyle hikayelerin yanı sıra diyelim iyi niyetle hiç böyle olmayan hikayeler de var. Devletin de görevi o zaman buna bir bu duruma eğiliyor olmak elbette ki. Evet, tabletle olmuyor yani bu. Yani tablet, şimdi şöyle bir şey var tabii ki bütün bu Batı Doğu çatışmalarında hep olan bir şey. Yani modern alet olunca o eşittir işte modernleşme. Türkiye'de medyada da aslında böyle bir büyülenme vardır genel yayın yönetmenlerinde. Toplantılarda falan hani benim gazetelerin bizzat içinde yer aldığım dönemden hatırlarım. Böyle bir fen bilimiyle ilgili veyahut da keşifler, yeni bir şeyin yapılması falan böyle hani bir alet veyahut da işte uzayla ilgili bir şey diyelim. Hani bu uzayda şu şöyle oldu bilmem ne veya işte atomlar parçalanan bilmem neler böyle anlaşılmayan bir takım haberleri büyük ilgi duyarlar. Bu aslında tabii ki o modernleşmenin hani ileriliğin sembolü olarak illaki bunu görmek. Bir o Doğu Batı çatışmasında işte onların ileri seviyesi gibi diyelim. Evet. Türkiye bugün en çok cep telefonu kullanılan ülkelerden de biri. Ayrıca işte dünya kriz içinde geçen hafta ben Macaristan'dayken Malev Küt diye bir günde batı verdi. Yani hakikaten Macaristan hava yolu değil mi? Yani orada o kriz olayını aslında Avrupa'nın kendisinin içinde anlamak mümkün. Hani gerçekten sarsıcı şeyler yaşanıyor. İnsanların da hayatını bizzat etkileniyor. Bir anda bir kalemde binlerce kişi işsiz kalıyorlar. Ve Türkiye'ye gelince benim hani dinlediğim haberlerde ekonomi çok iyi gidiyor ama şaşırtıcı şekilde iyi piyasalar, biz de inanamıyoruz falan gibi sunumlar yapılıyor haberlerle ilgili. Bu da enteresan tabii yani arada öyle bir tezat var ve bir yandan hani tabletler de aslında bunun bir parçası. Böyle Türkiye'nin hani o patlamasının vesaire diyelim sembolü gibi gözüküyor. Ya elbette ki bu deneydir. Hani sonuçları ne olacaktır, ne olmayacaktır. Bununla ilgili de nasıl bir araştırma yapıldı, ne oldu pek de burada konuşulmadı. Yani basın genelde bunu talep eder. Bu konuyu da hani nasıl bir şey yaptınız? Çalışma. Hasar tespiti bir anlamda veyahut da bir etki analizi falan nedir bu işin yapıldı mı devlet tarafından diye bunu sorgular. Ama tabii de o da pek sorgulanmadı. İşte dindar nesiller yetiştiriyoruz tartışmasının üstünde bu da bir cila gibi adeta hani bak bir yandan da bu var gibi oldu. Evet yani dil meselesinin hayattaki belki de en önemli şey olduğunu zaten düşünce bağıyla da yani bunu konuşmak bile insana üzül geliyor. Çünkü bunu artık öğrenmiş, biliyor olduğumuz varsayılıyor. En izahı da imkansız olan ama işte özellikle de Noam Chomsky'nin teorilerine göre de ki sürekli olarak fizik alanında da doğrulandığı söyleniyor biyolojik araştırmalarda. Yani zaten insanın içinde var olan bir mekanizma, doğuşunda var olan bir mekanizma. Evet. Bunu böylesine bilinen temel gerçekler iyice ortaya çıktıktan sonra hala bu konuda bir tartışma yapılıyor olmak hakikaten bilemiyorum nasıl bir şey. Ana diliyle eğitimin hala öngörülememesi, kabul görmemesi düşünülecek gibi gelmiyor bana. Bir de yani bu konuda hakikaten Türkiye çok çok geri bir halde, işte her zaman ürkütücü haliyle böyle yönetimiyle ön plana çıkan diyelim hani işte üzerine konuşulan Belarus vesaire gibi ülkelerde dahi azınlıklar konusunda işte azınlık dilleri konusunda mesela çok ciddi uygulamalar var. Yani bu anayasayla garanti altına alınmış bir anlamda ana dil ve eğitim hakkı. Ve işte bu Türkiye'nin bir, ne halde olduğunu, bunda işler acısı bir çok yani gerilik ilerilik konuşuluyorsa bu tabletlerle, bu yönünün farkında olması lazım. Tabii kendi içine kapalı bir şekilde her şey tartışıldığı için Türkiye'de bunun da pek farkına varılmıyor herhalde. Evet, ama sonunda da bir lavabo patlaması gibi bir şey oldu. İşte yani herhangi bir şeye bakıldığında artık gazetelere şöyle bir bakmak bile ne kadar vahim bir kaos içinde olduğu, kendini çeşitli kurumlarıyla çökmüş bir manzara gösterdiği de açık ortada. Yani biz bütün gazetelere şöyle bir bakmak durumunda kaldığımız için her gün yayına girerken, yani hakikaten akıl ötesi, akıllara durgunluk verici bir kaotik manzara var. Bunu da inkar etmeye imkan yok yani. Elbette, bir de bu aynı zamanda hani basının da sürekli kendi içinde birbiriyle dalaşması ve şey yapması, bütün hani tek derdinin aslında kendi arasında birbirini yaralamak ve birbirine hakaret etmek adeta olduğu için herhalde bilmiyorum yani bunu kaldırıp basının da hani görevini yerine getiriyor değil, kafasını kaldırıp da bu konuda haber veriyor olma. İşte bakın siz bu haldesiniz ve durumdasınız. Hani kendinizi bir anlamda ne zannedebilmeli veya işte gene DİSA'nın raporundan okuyayım bir alıntı. İşte 1926 yılında işte Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Saraçoğlu'nun hani Kürtlere yönelik olarak söylediği bir şey. Hani Kürtlerle ilgili şey diyor, davaları açısından kültürel düzeyleri çok düşük, zihniyetleri çok geri. Türkiye'nin genel politik yapısı içinde yer alamazlar. Daha ileri ve daha kültürlü Türkler ile rekabet içinde yaşam mücadelesi vermeye ekonomik olarak uygun olmadıkları için azalıp tükenecekler. Ya şimdi aynı mantık burada da 1926'dan bu yana neredeyse 100 yıldır. Evet. Demek ki değişip dönüşüp kendini devam ettiriyor. Evet, biraz zor medya olarak da işimiz ama uğraşmaya devam edeceğiz herhalde. Seni daha fazla herhalde tüketmeyelim. Sesini de çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.